bütünün değeri parçaların toplamından daha fazla. Aynen öyle. Şimdi bütünün ortaya çıkardığı bazı işlevler, bazı özellikler var ki onu herhangi bir parçada bunun diyemiyoruz mu? Aynen Bu öyle. sorun bu. Şimdi o yüzden ben mesela birçok alanın bilgisini herkesin anlayacağı şekilde tercüme etme işine kendimi verdim birkaç senedir. Sebebi de şu, indirgemeciliğin problemini, özellikle büyük resmi anlamaktaki problemini anlatabilmek için insanlara kuantum fiziği de anlatmanız, kaos teorisi de anlatmanız, karmaşıklık bilimini de anlatmanız, efendim işte emergence denen zuhur eden davranış mekanizmasını da anlatmanız. Fraktalleri Aynı onları anlatmanız. anlatmak Eyvallah. lazım ki resim biraz otursun. Şimdi bilimin kendi içerisinde bu bahsettiğiniz yani bir bütünün parçaların toplamından daha büyük olması meselesi artık temel mottolardan biri, ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela tıp fakültesine gelen öğrenciye ilk öğretilen şeylerden bir tanesi hastalık yok, hasta vardır parolasıdır. Yani hasta özeldir. Bir hastalık grubu altında herkese aynı değerlendiremezsiniz demek istenir. Fakat 5 sene ve 6 sene tıp eğitimi bittikten sonra mecburen hastalıklar olur. Hastalar gözden kaybolur. Çünkü ortam o kadar kalabalıktır ki sizin o idealleriniz, sizin o mottolarınız artık laboratuvarda ya da klinikte çalışmamaya başlar. İşte aynı şey bizim yani mantığımız burada da geçerli. Bu indirgemeciliğin maddenin karmaşıklığını, özellikle canlılık söz konusu olduğunda karmaşıklığını açıklayamadığını biliyoruz. Yani bunu fark ediyoruz ama bununla ne yapacağımızı bilmiyoruz bu bilgiyle. Dolayısıyla bu bilgiyi efendim bir başka bilim alanına havale etmişiz. İşte kaos bilimi denen şey bununla uğraşıyor. Kaos, karmaşıklık. İşin kötüsü kaos fizikçilerinin, kuantum fizikçilerinin yarattığı, yaptığı bilgiyi oluşturduğu devrimlerden biyologlar çoğu zaman haberdar olmuyor. Yani bilimler arasında bir kopukluk var. Bugün mesela canlılık hakkındaki en efendim cüretkar teorileri ortaya atan, en devrimsel zorlayıcı görüşleri ortaya atan kişiler işte bu farklı alanlardan haberdar olan işte Stuart Kaufman gibi, ta eski dönemde bunların ilk örneği mesela Erwin Schrödinger gibi ya da şimdi Nick Lane gibi araştırıcılar. İşte ya da bu soyadı Noble olan bir adam vardı, Yaşam Müziği diye bir kitabı var mesela onlar. Bunlar aslında hayatı parçaları cinsinden değil bir bütün halinde değerlendirmeyi bize öneriyorlar. Bu aslında çok zor bir şey değil. İnsanlara zor geliyor ama mesela biraz önce de ismi geçti. Charles Darwin dediğimiz adam zamanında bu araştırmaları yaparken ne genetik biliyordu ne moleküler biyoloji biliyordu. Charles Darwin'in baktığı gözlüğü anlamak çok önemli. 5 yıl işte o gemiyle gezip hayatı boyunca topladığı bir sürü örneği 30 yıl boyunca incelemesi aslında bir sistem bakışı geliştirmek içindi. Yani uzaktan bakıp bu işin sırrı nedir? Yani nasıl işliyor ya bakabilmek. Bütünü görmek istedi yani bir. Tas tamam öyle. Eyvallah. Laboratuvarda yığılıp efendim bir hücrenin üzerindeki bir protein molekülünü ömür boyunca çalışabilirsiniz. Ama bu size çok data, çok bilgi verir. Ama bütün hakkında bir şey söylemez. Şimdi bizim işte biraz böyle iki adım geri atarak en azından erken yaşlarında şu resmi okuyup ondan sonra istediği gibi detaya dalabilen insanlar lazım. Şimdi biz çok küçük yaşta başlatıyoruz uzmanlığı. Daha üniversite bitmeden uzmanlaşmaya başlıyoruz. Bu da maalesef uzmanların genelleme yapması gibi bir hastalığı ortaya çıkarıyor. Sonra her kafadan bir ses çıkıyor. Halbuki oradaki büyük resim tektir. Bakan herkes aynı şeyi görür. Cahiz'den Darwin'e kadar herkes de aynı şeyi görmüştür zaten. Ama bugün biz kavga ederiz işte şöyle miydi böyle miydi gibi. O yüzden işte hani gen deyince bu meseleye özellikle girdim. Genetik sözcüğü artık kültürel dilimize yerleşti. Bunu ırsi anlamında kullanıyoruz. Ama çoğu şey aslında belki de genetik olarak belirlenmiyor. Çok daha farklı faktörler var. En azından epigenetik diye şu anda ortaya çıkmış olan alan genlerin dışında aktarılan bir bilgiden bahsediyor. Eyvallah. Anne sütüyle, efendim davranışlarla, başka vücut sıvılarıyla vesaire aktarabildiğimiz bir şeylerden bahsediyor. Bunları da inşallah yakın dönemdeki bilim zaten dikkate alıyor ve alacak. Bir ara vereceğiz. Araya girmeden burada hemen kafama takılan bir husus var. Sizin söylediklerinizden şunu çıkarırsam yanlış olur mu? Kimyanın değeri daha da arttı. Her şeyin değeri arttı bana sorarsanız. Eyvallah. Ama kimya, hayatın biyokimyası bu ara çok önemli. Zaten Yani çözdüler, çözecekler. Yani şu kadar kaldı onu söyleyeyim. Yani dünyada eyvallah. yaşamın ortaya çıkışı az kaldı çözmeye. Eyvallah. Yani özetle uzmanlaşmalar önemli. Uzmanlaşmalar hiç şüphesiz bir katkı. Fakat her uzmanlaşma aynı zamanda bütünü parçalayıp parçayı bütün zannetme tehlikesini içeriyor. Buna karşı dikkat etmeli. Edebiyatsız, sanatsız, bilim adamı yetiştirmezsek iyi olur. Yani biraz geneli görsünler. Eyvallah. Efendim bir ara aklını kullan hashtag'ini unutmuyoruz.